Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda günün gösterilerine bakma zamanı geldi. Fahriş Oktay Demirci, buyursun efendim. Geldi de geçiyor bile diyebiliriz. Eğer doğru. Yanılmış olmazsak diyelim. Kar yüzünden koridorda patinaj yaptık, bir türlü stüdyoya gelemedik. Sevgili. Ama ben sana dedim, oraya dedim, Kore'ye de söyledim, orayı tuzlayın dedim. Her sene aynı şey oluyor. O koridor buz, buz. Aman yok gözlere zararlı falan diye tuzlanmıyor, tuzlanmıyor. İşte ve kaza oldu yani, görüyorsun. Oktay'a dirseğim çarptı. Çok özür dilerim bir kez daha. Ya rica ederim de nasıl yapacağız bu şeyi? Ne edeceğiz mi diyorsun Oktay? Şu, burası çok acıyor. Ya şimdi karı falan bir kenara bırakalım. Bırakalım. Buyurun. Bugün herhalde artık sigara yasağının konuşma zamanı geldi. Oh. Kanunda çıktığına kanun. Göre. Kanunda çıktığına göre. Yasamaya net... müdahale şeyi de yok. Ha. Hayır ama birisi şimdi şey verir. Rahat rahat konuşabiliriz. Öyle bir şey olabilir mi? Ne abi? Mahkemeye intikal etmiş bir dava konusu hakkında... Yavan yavan konuştunuz diye bizi hücum etmesinler üstümüze. Mahkeme yok ki orada. İşte, hayır onu ben yasamaya müdahale diye şey yapmıştım. He, nezih söylemiştin değil mi? Hayır yok işte hiç öyle bir şey. Öyle bir şey yok değil mi? Rahat rahat. İyi tamam o zaman. İleri geri konuşmak da hür. Buyurun. 18 ay. 18 ay. Uygulama yapmış seçimlere kadar. Seçime kadar. Ondan sonra bakacağız diyorlarmış. Tiryakiler belediye başkanlarına küfür etmesinler ve oy vermeye devam etsinler diye herhalde. 18 ay tam yerel seçimlere geliyor değil mi? Kaba tabii canım hesapla. Öyle. Gerekli hazırlıkların yapılması falan dedikleri işte orada oyumuzu falan alalım netleşsin tablo ona göre duruma bakarız demişler. Şimdi biraz cezalardan bahsedelim. 18 aydan sonra birinci güne hazırlanmak için dilerseniz. Bence cezadan önce bir yasaktan bahsedelim. Şimdi yasak her tarafta konuşulduğu için. Sebep sonuç ilişkisi bir... değil mi? Çok önemli. Tam öyle değil. Niye canım? Ortada bir ceza varsa yani ortada bir cenaze varsa el birliğiyle kaldıracağız durumu vardır. Dolayısıyla da bir şey var. Nerede ne içeceğizler? Ben içmiyorum artık ne kadar güzel. Ege Kayacan'dı yakında. Yaman benim durum zaten belli. Ben son derece mutluyum yasağın çıkmasından. Yani artık bebekle gidebileceğimiz daha çok yer olacak. O aşıdan rahatım zaten de. Bazı konularda böyle bir yani Türk gibi başlayıp İngiliz gibi bitirmek lazım diyorlar ya. Biz tam Türk gibi bir başladık da uygulama nasıl olacak onu ben merak ediyorum yani. Şimdi Türk gibi başlayıp her yerde yasak diyerek çok güzel bir şekilde böyle yaparsak her yerde yasaklarsak son derece olumlu sonuçlar alacağız diye birileri düşünmüş. O mesela İngiltere'de Temmuz ayından itibaren 2007'de tüm kapalı alanlar, iş yerleri, bar, restoranlarda sigara içmek yasaklanmıştı. Şimdi şöyle bir bakalım mı yasaklara hızlıca? Tamam. Bak, kamu binaları ve iş yerlerinde sigara tümden ney? Yasaklandı. Yasak. Sigara içme odaları falan da olmayacak. Kamu binaları deyince üniversitelerde buna giriyor o zaman. Tabii canım. Değil mi? Özel... Eğitim kurumları diye zaten ayrı madde de var. Özel alan oluşturmak da yasak. Daha doğrusu özel alan oluşturulması zorunluluğu da kaldırıldı. Kamu binaları ve iş yerlerinde yasak olduğu için. Ondan sonra okullarda öğretmenler dahil içilmeyecek. Ben çok güzel para kazanacağım yeri buldum yani. Ne 18 yaptın? Ay sonra. Ne yani? A4'ün oraya sedir bir tane. Ha bu karpuzcular yapıyor ya. Yalnız bakayım sedirde içmek yasak mı? Açık, hocam. Açık hava sedir. Şemsiye bile olmayacak. Oktay hayır mi? Hayır açık hava olması önemli değil abi. Sedirde içmek sokak yasak olası. Olabilir. Hayır sokakta oturum, değil. Oturum ben sedire ben oturacağım canım. Tiryakilere oradan çay servisi yapacağım. Onlar yine ayakta. Hayır sokak ama. Çünkü ODTÜ'nün içinde ha. Sigara içmek için ya A4'e çıkacaklar. Veya ormana gidecekler. Ormanda da yasak ormanda zaten. Ormanda yasak. Okul bahçesine. Çünkü ormana neyle girilmez? Keçiyle. Ve... Sigarayla, izmaritle. Bir keçi zevkimiz vardı. Onu da aldılar. Zaten orman dediğin şey de otlu arazisinde abi. Tamam işte onu söylüyorum. Otomatikman. Şimdi okullarda ayrıca ayrı bir sigara odası da kurulamayacak öğretmenler odasında. Öyle bir şey de yok. Çok öğrenci kardeşimiz dayak yiyecek bu yüzden. Evet. Aslında vardı. Kurulmuştu daha önceden. Tuvaletler. Hayır tuvaletlerde bir öğrenci kabin. Öğrenci kardeşlerimiz hani sigara içerken yakalanan öğrenci kardeş dayak yiyordu da. Ha. Eli ayağı titreyen öğretmen gereksiz şiddetle uygulayabilir artık. Ne yapacak şimdi? Bizim mesela lise... Yalnız, büyük bir liseydi. Evet. Böyle hemen hop diye kapıdan çıkıp bahçenin dışına çıkamıyordu yani. E tabii canım benim lisemde 3 kilometre koca otopark yapmışlar şeydi. Şimdi ne olacak orada şey mi? Servis beklenecek. Kapıya çıkılacak. Orada okul bahçesinde de içilemiyorsun. Yok şimdi tuvaletlerde içiliyordu ya sen daha iyi bilirsin evet, o dönemleri. Öğretmenden yer bulamazsın. Evet tabii tuvalet. Öğretmenler şeydi. Hatta bazı çocuklar öyle teşecek. Hocam alır mısınız falan diye. Öğretmenler tuvaleti farklı mıydı sizin lisede mesela? Vallahi bilmiyorum ki. Hiç İlkokulda farklı oluyor da. Ben bir kere müdür muavininin tuvalette yakalamıştım. Nasıl yakalamıştın? Tuvalette... Ya işte biz genç olarak don diye kapıları açıyorduk. Odası süpürge sapıyla kapıyı kapatmaya çalışmıştı. Çok önemli. Lise anılarımla devam edeceğim ilerleyen. Böyle bir Alaturka tuvalette. Bir müdür muavini düşün. Süpürgeyle kapıyı kapatmaya çalışıyor. Ay. Şimdi o zaman devam edelim. Bir hane ve barda tamamen şimdi, yasak. Bu Sedir fikrime katılıyor musun? Faysa işletmeci adamsın. Evet şu abi. Şu arkaya ODTÜ'de başka nereye gidecek adamlar? Yani, A1'e çıksa orada durum yok yani. Oradaki ODTÜ ağacının tepesine tüneyemezler. Çok affedersin. Şak gibi gelecekler. Şakır şakır. Orada kazandığın paranın altında ezileceksin öyle söyleyeyim. Olmaz abi öyle bir şey. Niye olmaz? Şimdi bu yasakların sonuna kadar dinlemeniz lazım. Çünkü ben her an Sedir de içmek yasak veya diyebilirim. İki kişi bir araya gelerek içilmesi yasak falan diye bir şey olabilir. Doğru. Böyle evet. Bir şey gelebilir. Bence de. Kuvöz fikri var benim aklımda mesela. Kuvöz. Kuvöz dediğim böyle camdan bir şey. Uvertür gibi mi? Kap. Ama hareketli. Taksi gibi de değil tam Bubble olarak. Bubble Boy vardı öyle bir film. Ne? Çocuk bir tane şeyi balonun içinde yaşıyordu. Şeyi yoktu hiç. Bağışıklık evet. Sistemi iflas etmiş durumdaydı da hiç dışarıyla ilişkisi olmasın diye. Öyle bir şey öyle olabilir. Takılabilir insanlar. Ama araba olmayacak. Yani taksilerde de içilmesi yasak çünkü. Devam edelim. Birhane ve barda tamamen yasak. Lokantada, kahvehanede, kafeteryada yasak. Bunlar seni ilgilendiriyor. Bunlar yani. Affedersin bana. Bu laflar bana. Hı. Bu lafları bana niye? Yani şimdi açık abi, açık bu konuşun. Bu ortamlar ter kokmayacak mı şimdi? Evet, veya şimdi, başka şeyler kokmayacak. Eskiden şimdi sigaranın tabii iyi bir özelliği demeyelim ama sigara kokusu biliyorsunuz baskın bir karakter. Baskın bir karakter olduğu için affedersiniz lavabo kokusunu ve de çok affedersiniz insan kokusu dediğimiz ter vücut kokularını ne yapıyor? Kamufle ediyordu. O zaman artık bu kapıdan koklayarak bir... alırsın müşterini. Şimdi biz... Leş gibi kokuyorsun kardeşler. Nasıl damsız diye kaç defa kapıyı çevirdiler. Anla işte kaç duşlar olur. Yapacağım hazır. Dışarıda yazın açık havada kabinler elimde bir hortum benim. Açık havada bahçe mı? Hortumu. Evet. Yalnız duşta sigara yasak. Doğru. Zaten olsun onları mi? Yıkamak için Oktay'cığım ben. Ya da orada güzel şey kıyafetler giydiririm. Muşambradan veya bunlar eğer naylon giyiyorsa naylon koku yapar ya. Evet. Çıkar onu derim çıkar. Pamukluları giydiririm herkese. Oh tiril tiril. Tiril tiril. Herkes de bir örnek giyer. Evet aa, sen sağ ben sağ. Herkes bir örnek giyinir. Herkes bir örnek ne yapar? Eğlenir. Barda pavyonda sigara içilmemesi gerçekten güzel de. Nasıl güzel? Şimdi adam yani affedersin şimdi... şöyle bir şey söylediler. Diyelim ki adam arkadaşlarıyla toplanmış affedersiniz rakı içiyor. Evet. Diyor ki şimdi diyor ben diyor hadi diyor ben diyor bir şey yapacağım diyor yukarıdan brrr soğuğa çıkacağım diyor. İki peynir atacağım ağzıma ondan sonra oraya mı gideceğim diyor. Olmaz diyor bazıları. Buna ne diyeceksiniz hocam? Yani şimdi orada işte işler karışıyor. Yan masada da ben rakımı içerken sen niye benim burnuma duman üflüyorsun diyen adam var. Şimdi bravo. Hak verecek. Sen o zaman sigaranı içerken ben mi? Peynirden iki lokma alıp dışarıda bekleyeceğim sen sigaranı bitirene kadar der. O işler karışık da şey var. En iyisi kuvvet ben size söyleyeyim. Yani bir nargile salonu yani böyle bir yasa onlar bitti zaten ya. Onlar bitti. Onlar işte o açıkta tütün satılmayacak maalesef. Böyle bir orta yol bulunabilirdi yani işte nasıl her önüne gelen tost yapıp yanına da alkol satamıyorsa ne bileyim böyle bir tütün ruhsatlı mekanlar olurdu da. Çok mantıklı. Orada tütün ruhsatlı mekanda çalışana da ekstra bir tazminat ödenirdi şey hani sağlıkla yıpranma ilgili. Yıpranma tazminatı ödenirdi. Yani orada böyle bir denge sağlanırdı. O da herkese verilmezdi yani. tütün ruhsatın varsa mesela, ne şimdi lokanta sistemini bilmiyorum da, birinci bilmem sınıf. Ne sınıf, birinci sınıf mı en iyisi? En iyisi birinci sınıf, ha onlara i̇şte da şey söyleyeyim. Dördüncü sınıf oluyorsundur da sadece tost veriyorsundur mesela. Hı-hı. Tütün. Tost ve sigara veriyorsun. Ha, tütün şey lisansın varsa alkol veremiyorsun mesela. Mesela. Hem sigara hem rakımı içeyim diyen adam evinde takılsın diyorsun. Oraya giren şimdi... çayıyla sigarasını, nargilesini içer, tavlasını oynar. Ben de sigara kullanmayan... kesime insanım, girdiniz. Bir insanım, girdik bu kesime. Biz ama de içiyoruz da keyfimizden mi içiyoruz? Ege'nin söylediği şey bana da çok mantıklı geliyor. Yani sadece sigara içenlerin girebileceği bir yer mi olacak bu, yoksa orada sigara içilebilecek mi? Sigara içilebilecek tabii canım şimdi. Sigara, hayır, sigara içmeyen böyle... ama rahatsız da olmayacağını söyleyen orası... adam da girebilecek mi oraya? Yani mesela ben girer. Şimdi nargile içilen yere sigara içen bir adam olmama rağmen girmek istemiyorum. Hoşuma gitmiyor ama bundan rahatsız olmayan, o ortamda bulunmak isteyen insanlar sigara da olabilir. İnsanlar da olabilir. Onların da girebileceği bir yandan. Yani şimdi orada olan şey dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir şey olmayacak zaten. Sadece nargile için. Yani bunun için o ortamı koklamak için nargileye de katlanacağım denilmeyecek bir şey. İşte nargile salonu lisansını alacak. Orada nargile. Bu adamın derdi belli. Açık tütün satmaya bayılıyor. Elinde kaldı galiba. Benim evet, balya tütünüm var. Lütfen Ege'cim ya. Onları bir şekilde ne yapacağız? Üstlerinden silindirler geçiyor ya. Hmm. Onların üstüne Tamer Karadağlı basıyormuş feda edilisinde. Gönderirsek oraya basar cep telefonlarıyla beraber. Aman ne güzel. Hızlı hızlı devam edeyim mi? Taksi... Hemen hızlı hızlı çok yasak, hızlı. Yasak taksiler. Taksiler. Oh bak ondan taksiler sonra... çünkü ne oluyordu? Köy ve mahalle kahveleri. Kokuyordu. Köy ve mahalle kahveleri bu çok güzel. Bir zamanlar mesela Küçük Esat'ta underground tombalacılar vardı. Kapıda bir adam oluyordu mesela, gidiyordun tombola oynamaya, abi bu gece uygulama var diye seni kapıdan çeviriyordu falan. Uygulama derken? Nedense uygulama deniyordu polis baskınına. Demek ki stajyer polisler mi geliyordu? Ne bileyim artık öyle uygulama. Bir sistem. Şimdi hakikaten tercih. Şey diye konuşulacak. Küçük Esat'ta bir kahve varmış, sigara içiliyormuş kahvenin yanında diyerek şey yapılacak, böyle bir güzel oradan para kazanan adamlar olacak yani. 5 milyar cezası galiba mekan sahiplerine. Onlara bir bakacağız. Hızlıca şunu bitirebilirsek. Söylersen Oktay. Onu bitiremeyeceğiz benim. Oktay. Haberlerden, reklamlardan sonra devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da sigara yasaklarının kapsamını değerlendiriyor Oktay Demirci. Buyursunlar efendim. Estağfurullah. Aktarıyorum sadece. Şimdi yasakları herhalde anladık. Nerede olduğunu. Anladık hocam, her yerde. Her yasak. Evet. Sadece hastane bahçesi ve cami avlusunda serbest. Bu niye? Sigara. Hiç adam şey yapacağı için mi? Şu çocuk doğacak falan, gidecek. Hani madem öyle bahçede içsin takılsın diye. Ya işte onda da çok yaban bir yaklaşım var. Hastanede ölüsü olan moral bozukluğuyla içer sigara diyorlar da. Bahçede haber vermiyorlar ya bir insanlar. Bir de yani hastanede sadece ölüm olmuyor işte. Oraya gene çocuğuyla giden insanlar var. Bahçede falan duran insanlar var. Bir taraftan da camide cenazeler kalkıyor falan. Orada milletin morali bozuk olur. Orada da şey yapmayalım falan diye mi düşünüyorlar? Herhalde yoksa ondandır. Camide sigara içemiyor, millet camiye gitmez diye mi yapıyorlar? Onu da tam olarak bilemiyoruz da. E peki ya hastane bahçeleri kullanılırsa abi? Nasıl yani? Mesela toplu içim alanı olarak. Evet. E öyle zaten hastane yani yakın ya sağlık birimi. Yani illa bizdeki adına mı bakacaklar sigara içen adamın? Sen bu hastanede şu anda yani yakınında her şeyin var. Camiye git, cami daha çok var. Orada şey yok mu? Çay falan olmaz mı? Olur, yakında olur. Ya yani zaten nasıl şeyde ne derler ona, öyle gezici çaycılar var. Şimdi onlar. Bayram yapacaklar onu. Vay Ege be. Sektör düşünüyor şu anda kafasında. Şimdi geçelim. İki Avrupa Birliği ülkesi yeni yıla yasakla girdi 1 Ocak 2008'den itibaren. Bir Fransa, evet. İki Fransa, Portekiz. Evet. Şimdi Portekiz'de 1 Ocak'ta dumansız hayatta başlayan ülkede sigara yasağını ilk delende yasak komisyonu başkanı oldu. Evet. Bir şey söyleyeyim. Aynen. Fransızlar çok daha şey yaşayacaklar bunu. Sancılı yaşayacaklar. Niye? Bize göre. Ben İşte Paris'te Paris anıları. Tek hayalim vardı şu Eiffel'in tepesinden bir sigara içeyim diye. Ondan sonra tepeye çıktık ama yani Türk olmama rağmen orada sigaranın yasak olacağını düşünüyordum. Bir baktım küllükleri koymuşlar. Güzel güzel. Küllük mü vardı? Dedim, Viva la France diyerek yaktık sigaraları. Sonra işte aradan zaman geçti, ne oldu? Şimdi o yani küllükler o sahibini buldu. Çıkanlar ne yapacaklar onu bilmiyorum. Aşağı atarlar. Buradan kimse görmez mi diyecekler, ne olacak onu da kestiremiyorum. Olur mu canım, daha yukarıda bir tane adam var işte. En tepede duran bir adam var. Oktay şey, Fransa'ya hiç gitmedi ya. Şöyle o yüzden vuruyor. Şimdi hep böyle temenniler öldü. İnşallah o tepedeki adam Oktay Demirci olacak. Herkesi cezalandıracak. Şimdi Fransa'da yasağı delen kişiye 450 euro ceza kesiliyor. Ondan sonra İtalya'da 2000 euro ceza kesiliyor. Ya bıraksınlar bu rakamları. İngiltere'de, Almanya'da 100 euro. İrlanda'da 3000 euro. Türkiye'de de 50 TL ceza kesilecek yasağı delen kişiye. Nasıl, kim kesecek onu, trafik polisi? Zabıta. Zabıta. Belediyeler sorumlu. Zabıtalar ve ben mesela. Benim mekanıma geldi içti adam. Tamam. Ben derim ki 50 lira demem de mesela şey derim. Gari sen bir sakal at böyle bir çorba parası. Onu ben tamam dedim, görmezden gelirim yani. Öyle bir şey yaparım. Ne olacak yani, mahkemeye mi sevk edilecek durum? Hücum edecek. Şimdi benim tahminim mesai saatleri içerisinde ulaşılması gerekiyor zaten. Zabıtaya herhalde öyle bir şey olması lazım zabıtayı çağırmak için. 24 saat görevli de olacaktı. Yani 24 saat esasıyla mı işte. Abi işte basacaktı, nasıl olacaktı, kim çağıracak işte mesela orada oturan başka biri mi, onlar belli değil ama bir takım özel durumlar var, onlardan örnek alabiliriz. Aslında bunu herhalde şeyler biliyordur yani. işte garip bir yaklaşım olacak ama uyuşturucu bağımlıları bu duruma, onlara zaten yasaktı ya. Hı. Her yerde. Onlar biliyordur nasıl kaçılıyor, nerede ne yapılıyor falan. Yani şimdi zabıta mı onların peşinde? Onların peşinde polis var ama. Onların peşinde de zabıta var. En azından yani durum uyuşturucu müptelalarına göre biraz daha tabii iyi. Onların peşinde için, satıcısı var. Efendime söyleyeyim. Bu işin, sektörün önde gelenleri var. Burada çünkü sadece zabıta ile uğraşacak. Ama ayrı bir birim kurulabilir ya. Mesela narkotik diye bir birim var ya. Evet, tiryaki diye bir birim. Zabıtanın da alt birimi olarak öyle bir şey kurulabilir. Zabıtanın Oktay alt. Çok güzel. Yeni bir sektör daha. Lise gibi pakete el koyma olacak mı acaba? Çık onu, ver onu, ver onu deyip alacaklar paketlerini. Şimdi, bir de bir kulağını çekerler, biraz bükerler. Bir daha yaparsan bak karına söyleriz falan filan. Sigaralı iki fotoğrafı, bunları tabii nerede yayınlıyoruz? İnternet ortamlarında sigaralı iki fotoğraf, bir adamın geleceğini yakarlar. Şimdi mesela ben okul bahçesinde sigara içiyorum. Evet, içemezsin. Hemen tamam, geliyor yani birisi. Bir yasayı... Yasa, bir bırak çiğnesin, tamam, bir çiğnesin. Tamam. Kim geliyor, zabıta mı geliyor? Hayır, hayır. İlk nefeste. İlk nefeste zabıtanın değil. Zabıtanın okul bahçesinde son nefeste. O senin son nefesin olur o sigarayla var ya. O tuttuğum adamla ağzını burnunu kırdırırım. O sigara içecek yer bulamaz. Hayır, sen yüzünde. Zabıtaya mı bağlandın? Sen? Evet, ben şimdi yeni bir sektör. Ben özel birim yaptım ya. Özel kuvvetler böyle şey yapacağız. Sigara. Hayır, sen niye sinirlisin duman ya? Avcısı var ya. Sen niye ben duman ya? Avcısı. Bırak duman avcısı falan değil mi artık? Sigara tiryakisi avcısı. Serbest faşizm. Serbest efendim. Nerede deli psikopatı varsa bir araya getireceğim. Diyeceğim ki merak etmeyin, sigara iç, iyi de bir iş yapıyorsunuz diye ben bunların beyinlerini de yıkayacağım. Bunlar diyeceğim toplumu zehirliyor falan filan diye. Gençleri zehirliyorlar toplumu. Bak dedin sen, aa diyeceğim bu Ege. Bu diyeceğim boş, çıbanın başı, patlatın çıbanı. Benim oğlum 2 hafta mı kaldı sigara için? De doğru, 2 haftayı iyi değerlendir bence. 2 haftadan sonra biz de tertemiz dünyada nefes almaya başlıyoruz. Ne kadar güzel. O ama zaman ne kadar içtiğimiz kâr. 4 gözle bekliyoruz Ege Bey. Şimdi Fransa'da özel durum var. Aslında her yerde özel uygulamalar var. Onlara da bakalım be. Mesela Fransa'da yılbaşı gecesi serbestmiş. Bu ceza yok. Hani 450 euro veriliyordu ya. Ondan sonra mesela Almanya'da hemen verirsen 100 euronun bedelini hemen verirsen 50 euro. Yani yarısını ödüyorsun cezanı. Hayır, bizde de bayramlarda olur. Nasıl o şeyle otoyollar açık oluyor, para ödemiyorsun. Bayramlarda da herkes tosur tosur içerler. İrlanda'da 3000 euro ceza veriyorsun. Eğer tekrar edersen mesela 2 nefes arka arkaya aldın. He. Birincisinde 3000 euro ver, sonra hemen ikincisini çek. Hemen 3 ay hapis. Onu Dublin meydanında asıyorlarmış, öyle dediler. Dublin bu arada İrlanda'daydı değil mi hocam? Coğrafyamıza bir yanlışlık olmasın. Evet, doğru. Biz zamanlar şehirler arası otobüslere biner binmez bir kahveni alırdın, sigaranı yakardın. O sigaralar yasak olduğu zaman herkes şey dedim, nasıl gideceğiz ya, 8 saat İzmir yolu nasıl çekilir falan diyordu. İşte öyle şey değil yani. Gayet de çekiliyormuş. Afyon'da durulduktan sonra. Hayatın hiçbir yerinde sigara içmemeye de insanlar alışabiliyor belki bir doktordan sonra. Ne kadar güzel, bunu da baş bir ne derler, tiryaki derler herhalde sizin için. Bağımlı derler. Bunu söylüyorsa herkesin bir durup düşünmesi lazım. Ama bir taraftan sevgiyle halledilmeyecek bir şey yok veya böyle şiddetle. Sigara yasaklarının, sigara alışkanlığının yaygınlaşmasında ne demişlerdi ona, istatistiksel olarak anlamlı bir düşme sağlamadığı da bir gerçekmiş. Tabii yani. Evet. Ne yapacağız, ne yapacağız diye düşünüyorum. Herhalde asmaya kadar gidecek çünkü bu hani faşizmin güzel bir şeyidir. Provası gibi geliyor bana. Vay be Ege Kayacan. Ya bırakıyoruz, korkudan değil bizim derdimiz belli. Bizi asmasınlar diye değil de. Sağlıkta. Sağlıkta değil ya, keyfini artık alamıyoruz bebek yüzünden. Bebek olmadı. Ya bebek bebek dedin, çocuk geldi üniversiteye başlayacak. Bebek mi oldu? 18 ay diye şey 1,5 var. 1,5 yaşında çocuk üniversiteye başlasa ben paraya para demem. Harika çocuk diye dolaştırırım. Kahveleri falan, bakın harika çocuk, dokunun siz dedi. Bebek yüzünden biz de şey olduk. Mağdur olduk. Pasif içici haline geldik. Evet hakikaten ben mağdur. Sigara, niye abi Ali mi içiyor? Anlamadım ben. Yarın yani öbür gün bir şey soracağım. Pasif pasif cam içinde pasif pasif içiyoruz. Bu şey mi? Tiryaki dedi. Tey tey tey diye yakar yani. Peki çok özür dilerim. Yarın öbür gün o melek yavrunuz. Yani evet. Ben komple teorisi kuruyorum. Tamamen böyle bir şey, yanlış anlaşılma olmasın. Hmm. O çocuk yıllar sonra, yıllar sonra bir pazar sabahında ağzında sigarayla karşında geçiyor. Baba bunu artık açıklamak zorundayım. Ben böyle böyle içiyorum. Müsaadenizle odama gideceğim. Nerede içecek çocuk? Sigara görmeyecek ki o aklı erdiği zaman. Nerede? Çevresi, okulda mı görecek? Çevresi. Ve bakıyorsun mesela çocuk böyle çok lükse meraklı ve lüks mallar kullanıyor. Nereden geliyor bu? Seninki gizli el altından, meğersem bir çeteye üye olmuş, sigara satıyor. Arkadaşların okullarda. Sigara cezası var bari. Serbest ki. Hayır. Sigara. Yok, serbest sigara. Hayır, sigara. Hayır, 18 yaş altı. Adet ve paketi bölerek satarsa, ki o yaşlarda öyle oluyor genelde. Yani adet sigarası da 250 TL. Tek tekçilik dediğimiz. Tabii tek tekçilik. O zaman Ege Kayacan'a gelirler abi. Ha, Ege Kayacan'a mı gelirler? Ege Kayacan bu duruma nasıl önlem almayı düşünüyor? Onu ben merak ediyorum. Versene versene. Ege orada durup. Müşteriyim. Yani. Bir saniye bir furt alacağım bayım diyerek. Bayım öyle derken şey. Ali'ne mi diyorsun bayım diye? Gelenleri zabıtadan kurtarmaya çalışıyor. Ha. Gerekirse de hapishaneye götürürsün. Hapishaneler bir dakika, kamu alanı orada serbest mi? Tabii hapishaneler serbest. Neresi hapishaneler mi? Orada serbest. Aa, hakikaten serbest. Serbest yerlerden bir tanesi hapishane. Bir de askerlik serbest mi? Hayır. Orası da çünkü onlar hakkında şey yok ya. Bilgi yok. Askerken devlet memuru olmuyorsun ama devlet görevlisi gibi maaş bağlandığına göre sana. Yeşini kafalar milyon, karıştığı için. 5 milyon bir maaşım vardı benim ama. Abi kapalı alansa. Kapalı alan olarak değil canım. Yani o. Nereye açık cezaevinde mi sormuştunuz? Neyi sordun? Kapalı alandan ziyade oradaki bütün kışla hani okul bahçesi askerliği gibi. Için soruyorsun. O alana girmiyor mu? Dur bakalım Ege. Tekrar gitmeye hazır mısın Ege? Bu görevle görevlendiriyoruz bence, seni. Bence bu konuyu kapatalım. Ben hiçbir görev üstlenmiyorum. Aa, olur mu? Bir şey, hapishanelerde durum ne? Hapishanelerde Oktay, açık cezaevi. Herhalde ekliyorlar değil mi? Yer kapalı cezaevi. Oktay sizin sen hapishaneye. Ulucanları araştırıyorum ben. Ulucanlar cezaevi. O kapatıldı ya hocam. Aa, doğru ya, o da kapatıldı. O evet. Zaman bir yerleri araştırıyorum. Tamam. Ben. Oktay'ı ben hapishaneye gönderiyorum. Seni de kışlaya gönderiyorum Ege'cim. Tekrar. Hadi bakalım. Ben de çubuğa gideceğim. Bakalım çubukta serbest. Sen niye çubuğa baraja gidiyorsun ya? Barajlarımız serbest mi hocam? Zaten su oranı az. İzmaritleri atıyorlar orada barajlarda. Barajlarımız izmarit doldu. Bir çeşmeyi açıyorsun, iz kokuyor. İz nasıl hem de? Dün var ya çubuktan mail yağdı ha bize. Mail mi yağdı? Haberiniz yok, sizin göndermedim bak, unuttum ya. Niye? Bugün kar oldu, işte şuralarımız tıkandı. Şu yollar açıldı, şu yolda çalışmalar. Fotoğraflı falan hepsini göndereceğim size. Çubuğa bekliyorlar bizi herhalde. Bu kadar otobüsten bahsettiğimize göre çubuk otobüsüne gidelim, bir turşuya doyalım. Ya hakikaten ya. Ne olacak? Yani. Bir de orada bir sürü adama da zencilere yaptırdılar şeyleri, turşuları. Bir sürü adam var koca elleriyle. Efendim Fahir. Bilmiyor musunuz siz onu? Anlamadım ben. Fahir. İri yarı adamlar böyle, o küçücük salatalıklar ellerinde kaybolmuş, böyle turşu basıyorlar. Onları öğretmişler turşu yapmayı da, onlar da ülkelerinde yapacaklarmış. Afrika'da. Böyle böyle adamlar. Ya ne yapacaksınız siz turşu dedim ya. Fasulye var mı? Yok dedi. E dedim, neyle yiyeceksin bunu? İnşallah o içi kıyılır. Çubuğa gittiğimiz zaman o zenciler bizi kalan gezdirmez. Çubuğu onlar biz gezdiriyormuş çünkü. Turşuyu kurdular ya şimdi. Ha. Şimdi rehber olarak takılıyorlarmış. Ben orada. De orada rençber olarak takılacağım. Ya ben de turşu kurmak istiyorum. Çok uzun süredir turşu kurmadım. Ha, işte o zencilerle beraber kurarsınız artık turşu. Turşu. Böyle salatalık turşuları varmış. Hadi ya. Harika. Kütür kütür en sevdiğim benim turşu. Ortamı yumuşatmak adına lahana turşusu. Hakikaten. Hakikaten turşunun hasus. Yani ben nasıl düşünüyorum biliyor musun? Bu salatalık turşusu. Bana 3 tane yavan turşu söyle. Yavan ama. İki böyle yavan. 1. Ben söyleyeyim. Pancar turşusu. Bravo. 2. Erik turşusu. 3. Erik turşusu ne? Yok zaten öyle bir turşu. Nasıl yok? Turşucu Rüstem Ağa'ya git. Veya Hüsmen Ağa'ya. Hangisidir? Nasıl ağ yapmışlar onu madem yavan turşu yapıyor? Abi her şeyin yapıyor adam çok affedersin. Patlıcan turşusu diye turşu yapmış. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Ben turşu dediğin salatalık turşusudur. Bravo. 2 acur. Biber. Biber. Ondan domates sonra... hocam. Domates. Yavandır ya. Evet. Ama bazı domatesler de güzel olur domates. Ama lahana turşusu da ağzını böyle bir plastik tadı veriyor ya. Yani gıcır gıcır yapar bak. Evet. Dişler gırç, yeni gırç. Açılmış bir oyuncak gibi oluyorsun. Aynen. Yalnız ben buradan küçük kardeşlerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen okul önlerindeki turşu sucularından, turşuculardan turşu suyu içmeyelim arkadaşlar. Çünkü bak. Neden içine... İzmarit atıyorlar. Bizim lise, gene ben lise, ne çok anı anlatmaya başladım. Bizim de lisede vardı abi. Şeyde, bizim lisede köftecinin esrar sattığı söyleniyordu. O köftelerin içinde esrar maddesi var demişti müdür. Köfte diye titriyordu çocuğu. Harman ama anne bilezikler zaten köfte alacağım diye takılıyorlar. Ha, bizim de ilkokulun önünde bir turşucu vardı da. O bile bana sevdiremedi turşucu. Turşucu da kalmadı artık seyyar turşucu. Yok canım. Ne güzel gelirdi adam acıyı bastırdı torbanın içinden turşu suyu iç. Ankara'da var mı torba içinden turşu suyu? Biz torba içinde bali kullanıyor. Ne turşu kullanıyor tabii ki olurdu. Güzel oldu ya bütün bağımlılıklara değindik. Başka değinmek istediğiniz şey varsa. O şu... turşucuları kaldırdılar sokaklar balici doldu. Evet abi o naylon torbaları çünkü atıyorlar. Onun yerine ver, koy çocuğun eline turşu suyunu. Yok. Bir ağzı boyanır hocam, o kadar. Hocam bir şey söyleyeceğim yalnız o plastik de zararlı diyorlar. Cam acaba? Cam daha mı sıhhi olur? Cam fonşet. Cam daha mı sıhhi olur acaba? Çubuk camı. Çubuk camı çok meşhurmuş. Hayır ne oluyor ya? Ne yapıyorsun abi? Ne yani? 50 yıl sonraki programı şimdiden yapıyoruz. Ne olmuş yani? Fütürist fayi. Şu fütürist adını çıkarmış onu. Sevgili dinleyiciler bu saatin de sonu. Fire önceden gelmişti. 20 dakika önceden yap. Fütürist ya. Birazdan hava durumunu alacağız, haberleri alacağız. Ondan sonra bir saat daha Modern Sabahlar radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular gitti. Gitti. Ne gitti? Arabamız evin önünden gitti. Şeydedir ya güvenlikte. Güvenlikte değil mi? Doğru, orada. Genelde oraya park ediliyor. Güvenlik. Sevgili dinleyiciler, Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da yarışma zamanı geldi. Panora'dan hediyeler bekliyor şanslı dinleyicilerimizi. Madem artık sigara sadece evde içiliyor, evde ne yapacaksın? Dizi mi seyredeceksin misafirlerine? Hayır. Kağıt oynayacaksın. Bitti gitti. O yüzden bugün böyle dön dolaş pişti oynanmasın diye değişik İskambil oyunlarını tanımaya çalışacağız. Telefonumuz 210-30-30 şöyle İskambil oyunları vardır diyerek bize bilgiler sunabilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Ege... Harika olmuş. Harika olmuş. Kafandaki harika olmuş. Değişik bir yalnız bu aksesuar hava kapmış sana. Şöyle bir özelliği var. Mesela bize çikolata gönderen dinleyicilerimizin ismini biliyor musunuz siz? Hayır. Ben biliyorum. Kudelenin kenarındaki kartvizitten şöyle okuyorum. Oku bakayım. İsmail Hakkı Tekiner ve... Sarp Dinçer. Sarp Dinçer. Teknokent Teknoloji Destek Grubu'na teşekkürler. Bir isim daha var mı? Yok. Benim az önce bu kadar hızlı konuşmamı sağlayan şey de siz getirdiğiniz çikolatalardı. Galon galon. Sabah da açız poğaçada getiren olmadı. Verdik kendimize çikolata. Ya bu çikolata ekmeksiz bir garip oluyor ya. Ya bırak ne güzel ben işte. Bende kadar şu anda tane... çikolata patlaması var yani. Bende de var. İyi ki arabayla gelmedim ki o patlatacaktım kendimi. Patlama derken. Çeksene abi şu gözünün önünden şu kart vizitleri çek ben ya. Ben sizi rahatlıkla görüyorum sizi merak etmeyin. Herif kaynakçı gibi takılıyor karşımda. Telefonumuz 210-30-30. Şöyle İskambil oyunları var diye. Ben sayayım mı? Ben hepsini biliyorum. Sen hepsini biliyorsun. Ben hepsini biliyorum. 2 yıl kahvehane işlettim ben. Seni çubuğa şey yapacağız. Fahri başkanı olacaksın. Girişe de heykelini dikeceğiz. Hey yavrum hey. Oraya böyle gençler şeyler bağlayacaklar. Kurdale. Kurdaleler. Evlenmek isteyen genç kızlar. Tribeca'dan 2 kişilik akşam yemeği. GNC'den hediye çeki bekliyor şanslı dinleyicilerimizden birini. Bir diğer dinleyicimiz de GNC'den hediye çeki kazanacak yine ama aç aç. Sonra gider belki parasıyla ya. Çikolata veririz ona da. O kutunun içinden iki tane. 15 zaten... dakika içinde radyoya gelirse çikolatadan da yiyebilir. Çünkü ben o kadar hızlıyım ki siz daha cümlenizi biter. Tık tık gibi oradan yiyebilirim. Hakikaten çikolata patlaması. Bitti. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Uğur Kaya. Uğur Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ne işte uğraşıyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Ne işlerle uğraşıyorsunuz? Ben biraz çikolata yedim de. Eskişehir yoldayım. Ostun önünden ilerlemeye çalışıyorum. Nasıl yolların durumu? Ya aslında yollar açık ama trafik çok yoğun. Trafik yani çok yoğun. Yavaş ilerliyor. Tekerlekleriniz ne durumda? 4 mevsim mi? Kışlık mı yoksa yazlık lastiği idare mi ediyorsunuz? 4 mevsim idare eder diye geziyorduk ama olmadı. Olmadı mı? Kayıyor mu? Kayıyor mu Uğur? Evden çıkarken sıkıntılıydı. Nerede ev nerede? Beysukent'te. Beysukent'te oturuyorsun. Memnun musun? Kendinize mi ait kira mı? Kira. Kira. Kira. Kaç para ayıptır sorması? 800 TL. 800. Depozito verdin mi depozito? Isınmaya ne kadar veriyorsunuz? Yok onu avansıyla hallettik depozito olarak. Aman ne güzel. Şey aidat gibi bir şey var mı? Site aidatı. Var 50 TL. Aman bir şey değilmiş. Isınma peki? Isınma şey kombili bili bili. Kombili. Peki Uğur bir şey soracağım ya. Bu iş yerin nerede senin? Çetinemeç bulvarında. Uğur biraz radyonun sesini kısar mısın bu arada? Çünkü evle ilgili başka soracağım sorular başka var. Islak zeminler mesela. Seramik mi? Islak zeminler kale bodur. Oturma odaları falan parke. Parke. Laminat parke mi? Yok laminat değil. Eski model parke. Peki efendim. Tebrik ediyoruz sizlere. Bir dakika ben yol masrafını da öğrenmek istiyorum. Çünkü Beysukent biraz daha şeyde batıda. Ne kadar kaç kilometre yol? Yani evden iş yerinin önüne 21 kilometre falan gösteriyor. Tebrik ediyoruz. Uğur Bey hemen tebrik mi ediyoruz? Tebrik ediyoruz tabii. Bu aşık yürekliliğiyle cevapladı ve bu ısıya kar dayanmaz Oktay. Maaşını da sorsak mı ki? Maaş iyi mi? Tatmin ediyor mu sizi Uğur Bey? Maaş yani işveren olduğum için maaş konusuna çok... Düşünmek dahi istemiyorsunuz. Yani, para konusunu... Hemen cevabınızı alalım Uğur Bey. Biz batak çok oynarız. Batakçı. Yan iki batar hem de. Yan iki dediğiniz batak Bati. Hangisiydi? Maçanın koz olduğu oyun mu? Maça evet. Genelde koz oluyor. Herkes alacağını söylüyor. Fazla olunca da. Fazla olunca yan ikiyi de batırıyoruz. Üç söyleyip beş alan da batıyor. Eksikten zaten batıyorsunuz. Yan iki de bir challenge mıdır? Yani evet. Hayır şey gibi. İşte kendini... Oldu. Hor görenler, ay ben alamam alamam diyenler de bir şekilde ceza. Ama siz evet. De şey yapıyorsunuz değil mi? Alacağınız eli almayarak da batırma. Batırmak için uğraşıyoruz. Bazen 5 diyen 9 alıyor, komple batıyor. Hiç alamam diyen 4 alıyor. Evini komple. Falan aldınız mı hiç kimsenin elinden? O kadar insafsızlık yapmıyoruz evet. Ya. Peki, çok sağ olun yani Bey. Eş dost olduğu için. Eş dost oyunu diyorsunuz. Anca depozitodan yırttı diyorsunuz ama. Bu kağıt oyunu gibi sen. Evet, doğru. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. İyi yolculuklar, dikkatli. İskambil oyunları listesini yapıyor sevgili dinleyiciler. Batak'la başladı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo. Az önce çuv çuv sesleri yüzünden mi konuşamadınız sevgili dinleyicimiz? Ya, aynen öyle evet. O Fire'den gelen sesti. Buyurun aynen alalım öyle. İsminizi. Murat Birol. Murat Bey Birol. Neredesiniz şu anda? Şu an Necati Bey tarafındayız. Siz de trafiktesiniz. Aynen öyle ama yollar buzlandığı için yavaş akıyor trafik. Peki efendim dikkatli kullanın. 4 mevsim lastik kullanıyorsunuz herhalde. Kesinlikle hayır. Ve ne kullanıyorsunuz? Normal yazlık lastikler idare ediyoruz. O zaman fışk fışk kayıyorsunuz. Aynen öyle. Peki ev konusuna geçelim. Eminiz. Murat. Hemen alalım iskambilinizi. King. King. King. King. King normal king mi? Eşli king mi? Kanlı king mi? Vallahi zaten King'e başlandığı zaman bunlar sırayla geçiyor. Herkes de aynısı oluyor diye tahmin ediyorum. Önce eşli, en son noktada kanlıya dönüyor iş. En sonunda Beykoz'da bitiyor gibime geliyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Kolay gelsin, bay bay. King için bilice geçiş oyunu diyorlar ama... Başlangıç derler. Ben işte King'de kaldım. İngiltere'de sonra, şöyle denir. King'den sonra piştiği keşfettim ve dünyada daha zevkli bir oyun olamayacağını fark ettim. Ege karşımda o kadar gerizekalı görünüyorsun ki çok özür dilerim. Şu tipin kafandaki şu şeyle sinirimi bozdun ya. Fahir bir el at bir çıkar şunu ya. Ya siz benim kurdelemi niye karışıyorsunuz ya? Ne kurdelesi ya? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Volkan Bey aramızdaki gerilimi size yansıttıysak çok özür dileriz. O kısmı duyamadım. Radyomun sesi kısık çünkü. Ha, iyi bari iyi oldu. Volkan Bey neredesiniz? Siz de trafiktesiniz galiba. Şu an iş yerime doğru ilerliyorum ben de. Yayan olarak mı? Efendim? Yayan olarak mı? Yok hayır, aracımla. Siz ama yok, dışarıda geliyor sesiniz, bana böyle gelmedi. Sanki yani iş yerim derken. Lastikler çalışıyor şu an, o yüzden sanki makine çalışıyormuş gibi. Lastikler nedir Volkan? Lastiklerim 4 mevsim. Yalnız 3 gündür bagajımda kar lastiklerimi gezdiriyorum. Bravo. İşte her an lazım olabilir. Bence iyi yapıyorsun Volkan. Peki bence Volkan Bey. Hemen eksikten kaynaklanıyor biraz. Hemen alalım oyununuzu. Benim söyleyeceğim oyunu pek fazla kişi bilmez aslında. Bulum diye bir oyun vardır. Daha çok Eskişehir'de, Ankara'da oynanan bir oyun. Bana babam öğretmişti onu ya. Bir oyunun gene biraz 51'in değişiyor olan değil mi bu? 51'in biraz daha geliştirilmiş. Evet. Neydi onun incelikleri, neydi Bloom'un? Biraz anlatır mısın? 21 kağıtlı dağıtılıyor. Gibi oynanan bir oyundur. Çift desteğiyle kağıtla oynanır. Evet. 51 sayısını bulunca elinizdeki kağıtların sıralı haliyle açabilirsiniz. Yalnız yerde biriken kağıtlarınıza dalma dediğimiz bir işlem vardır. İşinize yarayan kağıttan itibaren alıp onları da üçerli sıralı halde açabilirsiniz. Ve açtığınız her kağıt size sayı olarak geri döner. Mantıklı bence. Vay anam var. Teşekkür ederim. Bulumcu Volkan olarak ekledik listemize. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Vay be. Bulum gerçekten en kibar oyunlardan biridir. Barbut falan diyen birisi çıkacak mı diye merak ediyorum ben. Mezgit diyen olmuş da bağlamamışlar onu radyoya. Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ali ben, Ali. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ohel diyeceğim ben, hemen konuya gireyim. Ohel. Ohelci Ali. O eli de biraz hatırlatın. Ben bir kere falan oynamıştım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 2'şer kağıt, 3'er kağıt, 4'er kağıt. Elindeki kağıda göre değişir. En son 13 kağıt, sonra sandviçler vesaire vesaire vesaire. Ha, öyle artı artı devam ediyor. İlk eller hemen hızlı hızlı geçiyordu değil mi? Öyle bir durum evet, var. Evet, evet, evet. Peki çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Reklamlarla devam edeceğiz. Reklamların hemen ardından da İskambil oyunlarını konuşmaya devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da yarışmamız devam ediyor. Panora'dan harika hediyeler bekliyor şanslı dinleyicilerimizi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Meral. Meral. Meral Hanım. Evet, evet. Siz sabit bir yerdesiniz galiba. Ben yolda sabit değilsiniz. Bir yerdeyim. Aynen öyleyim. Kumarcı Meral. Evimde oturuyorum. Çayımı yudumluyorum şu anda. O zaman çıkmayacak mısınız bu karlı günde sokaklara? Çıkacağım maalesef. Nereye gideceksiniz? Maalesef şehre inme durumundayım. Çünkü ben çay yolu tarafında oturuyorum. Niye şehre iniyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Yok, çalışmıyorum. Artık o dönemi kapattım. Tedavülden kalkma dönemine geldik biz şimdi. Faturalar mı var yatırılacak olan? Faturalar değil. Özel bir işim var. İnmek durumundayım bugün. Neymiş o özel? Özel. Ha, kimle buluşacaksınız? Lise arkadaşlarım. Lise arkadaş. Gerçekten Facebook'tan mı? Gerçekten. Facebook'tan değil mi? Facebook'la alakam yok. Teknoloji özürlüyüz biraz. Estağfurullah canım. Hep buluştuğunuz bir arkadaş grubu mu Meral Hanım? Yok, yoksa devamlı görüştüğümüz, kopmadığımız bir arkadaş grubu. En güzelleri siz misiniz hala? Vallahi ben öyle diyorum ama bilmiyorum onların fikirlerini. Kaç kişi bu kızlar grubunda kaç kişi var? Şu anda 4 kişi, daha kalabalığız ama tek katından olamayacak herhalde hava durumundan sizin dolayı. Sizin güzelliğinizi kıskandıkları için mi? Bence de. Hepiniz aynı yaşta mısınız Meral Hanım? 1-2 yaş değişiklik olabilir. Peki yılların en cömert davrandığı yine siz misiniz? Vallahi çok zor sorular soruyorsunuz. Yok ama açık soru. Evet hayır soruları bunlar. Evet ya da hayır diyeceksiniz. Evet evet. Sanıyorum hepimize aynı cömert. Hayır. Yok, hayır öyle bir soru yok. Öyle bir şey cevap var, yok. Var, var. Evet, evet. Arkadaşlara hak geçmesin diye galiba şimdi böyle yapıyorsunuz ama. Biz cevabımızı aldık. Nerelerse bugün beni parçalarlar soru. Nasıl kıskanıyorlar sizi var ya. Lisede de kıskanıyorlardı bence. Kıskançlıktan parçalıyorlar değil mi? Yıllar geçti hala aynı kıskançlık. Ay geçmedi. Sürdürebildiğimize göre. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? İşte onu sormayacaksınız. Ha yani mezuniyet. Yani biz 68 kuşağıyız deyip bir şey ifade eder size. Bakayım bir şey ifade ediyor mu? Yani üniversite mezunu olarak 68 kuşağı diyoruz. Bilgisayarlar sapıttı diyeyim ben size. Şu anda hepsi yanıyor kısa devre. Meral Hanım hemen cevabınızı alalım. Doğrudur. Şimdi siz bilmezsiniz. Koringo diye bir oyun vardır. Koringo mu? Lingo lingo şişeler. Koringo. Koringo. Nasıl oynanıyor? Kanastayı anımsatan bir oyundur bu. Neyi? Kanasta diye de başka bir oyun vardır. Evet, kanastayı. Bizim dönemimizin oyunları bunlar. Çok kanasta paraya bağlı oyunlar değildir. Bu kanasta şey miydi? Herkes birbirinin eline eşliyor falan. O oyunları. Şimdi partnerle oynanan bir iş gibi böyle. Koyungo da öyle. Karşılıklı partnerle oynanan bir oyun bu. Çok keyifli bir oyun. Nasıl bir kurallarını anlatır mısınız? Ben merak ettim. İki tane, bir 11'lik bir 18'lik iki deste yapılıp bu bir kenara konup bekletiliyor. Bir gün önceden mi? Dağıtılıyor. Gazı çıksın diye mi? Ne zaman? Nasıl? Şimdi suya ıslıyorsun geceden. Beklersiniz. 11'er kağıt dağıtılıyor. Ha, kaç tamam. Kişiye? Bu kağıtlar biraz konken kuralları gibi. Yani üçlü gruplar hazırlayarak. Veya sıralı. Elinin tamamını yere kağıt atarak ya da atmayarak yere açan 18'lik grubu almaya hak kazanıyor. Anladım ben. Ve o tabii bir zenginlik getiriyor. İkililer joker aynı zamanda. Aman ne güzel bir coşku. Yani yedili gruplar yapıyorsunuz, yüzer puan alıyorsunuz. Çok güzel vakit geçirilen, ikili de oynanabilen duruma göre. Çok hoş, sevimli bir oyun. Ben bilmezsiniz dedim siz bu oyunu da. Başka kişiden de gelmez sanıyorum böyle bir cevap. Koringi. Koringo. Koringo. Hey Ringo. Peki bunu efendim. Söylemek için aradım. Çok şimdi Kızılay'da buluşup bu diğer 3 arkadaşınızla... Yok ama Kızılay değil, ne yapıyorsunuz? Nerede? Tamam, nerede buluşacaksınız? Biraz daha yukarıda. Şehir merkezi dediğiniz için diyor. Tunalı tarafında. Tamam, orada buluşup Koringo mu oynayacaksınız bu 3 arkadaşınızla? Koringo'yu geceleri oynuyoruz biz. Geceye oynanan bir oyun anladığım kadarıyla. Evet. Peki efendim, çok teşekkürler, görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler size. Koringo da bugünün en enteresan oyunu değil mi? Öyle. Şu dakikaya kadar. İsmi gibi çok biraz, yaşasın. Biraz açık sözlüydü, fark ettiniz mi? En genç benim, en cömert yıllar bana davrandı. İnsan en genç olunca böyle açık. Yalnız yapılan araştırmalarda Koringo'nun gerçekten insan sağlığına çok güzel etkileri olduğunu ortaya. Genç tutuyormuş herkesi Koringo. Yasaklanacakmış tüm Türkiye'de Koringo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ayhan ben. Ayhan Bey kaç yaşındasınız? 38. Yıllar size cömert davrandı diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz yani. Beni görürseniz öyle siz dersiniz zaten. 18'lik delikanlı gibi misiniz? O hem de nasıl? Vay vay vay. Ayhan Bey hemen alalım oyununuzu. Oradan çıkar esas yaşınız. Şimdi bir oyunu var. Bunlardan bir tanesi tabii Fahir'in söylediği King, Kanlı King'in dışında Fantezi Kanlı King. Duydunuz mu bilmiyorum. Eller açılmadan sanki açılmış gibi tahmin edilerek bir şey söyleniyor. Bir oyun söyleniyor. Sonra açılıp oyun oynanıyor. Duyun zaten Kanlı King öyle. Kanlı King de öyle değil. Kanlı King'de ama belli bir sıra var. O sırayı oynamak zorunda. Yok, biz sıralı oynamıyoruz. O zaman biz de fantazi yapıyormuşuz. Fant demek ki siz de fantazi yapıyormuşuz. Bence aynı şeyi de fantazisini anlatamadı Ayhan Bey radyoda. Fantaziyle King'de ne oluyor mesela? Herkes kafasına göre bir oyun oynuyor. Sonra mesela ben şey alıyorum. Ben mesela musluk tamircisi oluyorum. Orada duruma göre başka birisi oluyor. Sen de hemşireymişsin. Sen de hemşireymişsin. Ona göre oynanıyor. Oynanıyor. Yani. Oktay da Rıfkı'ymış mesela. Mesela. Ben de bekliyormuşum. Peki diğer oyun neydi Ayhan Bey aklınızdaki? Diğeri de Speedo denilen salak bir oyun aslında. Esası hıza dayanıyor. Ha şak şak şak şak şak eşleri falan evet, koyuyorsunuz evet, değil mi? Evet evet. Affedersiniz 2 dakikada kağıtların canına ot tıkayan bir şey yani. Aynen öyle. Genellikle de kavga ile bitiyor. Ben koydum sen koydun meselesiyle. Bunun Türkçesi eşek mi? Nasıl? Değil. Öyle değil. Bir şey mi? Eşek oyunu gibi. Speedo şey. Diye bilinir. Yok yok. Speedo diye bilinir. Stres diye geçiyor. Yok. Stres diye. Evet. Türkçemizde stres diye oynanıyor. Speedo'da güzelim Speedo desteleri mahveden bir oyunlardan biri. Tamam başka bir hiçbir özelliğini anlamadım ben. Güzelim desteği mahvetmesi. Ya karşılıklı dörder sıralı kağıt açılıyor. Ondan sonra aynı tür yani 7-7 üstüne kapatıyorsun. Tamam yayından sonra oynar mısın benimle? Hayır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Ayhan Bey. Ben teşekkür ederim yayınlar. Güzelim desteleri mahveden bir oyun. Niye oynamıyorsun arkadaşınla? Ya ayıp oynuyor ondan sonra mızıyor ya ellerime şey yapıyor. Genelde kavgayla biten bir oyun bu. Başlamadan kavga ve destelerin sonra maalesef bitiren bir şey. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi hoş geldiniz yayınımıza. Adınızı alalım hemen. Boğaç Bey. Boğaç Bey. Daha önce konuştuk sizle değil mi Boğaç evet, Bey? Evet konuştuk. Ankara'da çok boğaç var mı? Rastladınız mı çok? Yani birkaç tane bildiğim var ama çok böyle yaygın olduğunu pek sanmıyorum. Siz kulüp dernek gibi bir şey değil misiniz Boğaç Bey? Ankara'da boğaçlar. Yani kurmayı düşünüyorum ama destek olan birileri olsa. Peki Ankara'da birkaç tane boğaç var ama sizin gibisi var mı? Lütfen yok benim gibisi yoktur. Yıllar size de cömert mi davrandı? Süper sen biliyorsun beni. Kaç doğumlusunuz? 69. 69 boğaç. 68 kuşağız. İşte ben sen de 68. 69'dan 68. Evet. Buyurun Boğaç Bey hemen alalım oyununuzu. Ben şimdi Meral Hanım'ınkinden sonra ne desek biraz yalan kaçacak ama Bluff diye bir oyun biliyorum. Bluff. Evet. Gerçekten en eğlenceli oyunlardan biri. Evet kalabalıkla oynandığı zaman acayip eğlenceli bir oyun. Çok desteyle mi oynuyorsunuz? Mümkün yani mesela 5 kişi oynuyorsa diyelim 2 ya da 3 deste iyi olur. Şeklinde. Durumunuz iyiyse tabii. İyiyse tabii. Çünkü onu da bulamayanlar var. Tabii. Bir desteyle de oynanınca istadı olmaz. Eksik desteyle oynayanlar var. Öyle söyleyeyim ben size. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi oldu Fahir onu söyledin en son. Biraz durup düşünme fırsatı oldu hepimize. Sağ olun Koraç Bey, görüşmek üzere. İyi günler. Koraç kupası diye bir kupa var. Gel gel sen buraya gel gel. Buradan buraya gel. Oraya gelmesin, çubuğa gitsin ya. Yok ya, ben direkt şey yapacağım, paket göndereceğim. Derbest kargo. Edip çubuk. Koraç kupası hala veriliyor mu? Veriyorlar. Veriyor sana. Çubuk da veriyorlar. Bu sene sana vereceklermiş Ege. Teşekkür ediyorum öncelikle beni layık gördükleri için. İkincisi o kafandaki şeyle sen bir numaralı adaymışsın. Ha, cool iç taktığı zaman çok havalı da ben takınca mı? Cool iç mi dedin sen? Evet. Neyse boş ver. Derdest etme fikrini son derece destekliyorum. Ben derdest ederken bunu parçalara ayırıp gönderelim diyorum. Basketbol konusunda elime su dökecek yoktur. Ampul. 3 sayı. Tak tak. Rebound. Oh. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Bana o cool için takımından 3 kişi daha say. 1. Salami. 2. Ringo. Uydur. Jeremy. Öldü. Öldü. Ringo da öldü. Ve koçun adı Harrison. Coach Reeves. Peki bir isim daha var. İspanyol. Tarık Akan. Tarık. Koçum benim Tarık Akan. Bravo. Herhalde gereken cevap. Bu arada Blur diye bir oyun var mı? Hayır. Blur diye bir iş. Günaydın efendim. Günaydınlar efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En verimli çağlarınızı iskambil masalarında tüketmiş gibi böyle bir hüzünlü geldi sesiniz bize. Pişmanlık yok. İçinde mi arıyorsunuz bizi? Vallahi kar lastiklerim yok, trafikte bayağı bir azap çekerim. Ama hemen sağ çekin, park edin vallahi. Yok zaten şu an park yerimde kayma durumundaydım. Neyse bırakıyorum hiç arabayı. Hiç uğraşmayın. Aman bırak, başkası uğraşsın be. Aman be. Kimsiniz siz? Özcan Ulaş efendim. Özcan Bey. Vallahi nasılsınız? Hem kendi canınızı hem başkasının canını sıkarsınız sabah sabah. Hiç uğraşmayın, boş ver. Evet, ama düz bırakın. Arabayı düz bırakın. Park yerine girdikten sonra aradım sizi zaten. Evet, tamam. Peki Özcan Bey, hemen alalım cevabınızı. Şimdi bu kritik bir oyundur. Doğu yörelerinde sıklıkla bilinir ama benim gözlemlerime göre bu oyunu bilip de diğer oyunları bilmeyen herhangi birisi olmadı bugüne kadar. Kıtlama ama mı? Oyunun adı Hoşkin. Hoşkin lenfoma olabilir. Hoşkin. Hoşkin oyununun kritiği şudur. 4 deste kağıt lazımdır Hoşkin oynayabilmek için. Affedersiniz, yuh o kadar kağıdı ben. 4 destenin 9'ludan büyükleri ele alınır. Yani 9, 10, evet. Oğlan, kız, papaz, aslar ve bunlarla oynanan birçok da ekstrem kuralı olan bir oyundur. Şimdi anlatması uzun. Ama ne amaç, kaç kişiyle oynanıyor onu söyle bari. 2, 3, 4 kişiyle oynanabilir. 4 kişiyle oynanırsa zevkli olur. Ve uzun süren bir oyundur. Ve nasıl anlatayım, hani oyunun kimin kazandığı, işte atıyorum 11 el oynanıyorsa 9. elde belli olmayabilir. Yani çok nadirdir o ellerde belli olduğu. Nasıl böyle işte, cezaların, puanların yazıldığı tabii bir oyun mu? Tabii cezaların, puanların daha çok yazıldığı bir oyun ama puan sisteminde o 4 destenin yarattığı olasılıklar çokluğu şey yapar. Bir anda 3000, bir anda işte 5000 puan açabilirsiniz. Bir anda şey olur, karşıdakileri domine edersiniz. Ben çok merak ettim ya. Ben çok merak ettim bu oyunu. Zevkle anlattı ki. Vallahi Özcan yani, bir gün radyoya gelip bize öğretir misin? Olabilir tabii, yani Ankara'nın birçok kıraathanesinde de bu vardır yani. Sorarsanız özellikle bu işte Cebeci, Ulus, ne bileyim daha böyle bir yerleşik yerlerde peki, şey vardır. Bu adamları döverler. Yani. Sen hiç Özcan şey yapmıyorsun, Ulus'a gönderme. Niye canım, giderim ben kahve. İyi günler bayım, hoş ki oynayacak genç arkadaşları duyuyorum. Yalnız ben acemiyim, bana biraz öyle çeksiniz ha. Böyle dediğim zaman niye dövsünler beni? Kibar sorduğum zaman. Evet evet. Bu arada yine doğu oyunlarından 66 vardır. 66. Çok şey bir oyundur. 66 nerenin plakası? Yaşlı oyunudur. Valla muhtemelen Yozgat olması lazım. 67 Zonguldak'sa. Hayır olması lazım. Hayır, ben bir insanın yabanlığının en önemli göstergelerinden birini daha yayınımıza aksettirdiğin için sana küçük kendi izmaritlerden hazırladığım bir madalya takmak istiyorum. Abi sıkılıyor musun Özcan sen yayında? Bir şey soracağım. Bir dakika Özcan Bey de git. Fahir, buyurun buyurun. Yok, Fahir'e soracağım ben. Ne sıkılacaksın canım? Ne yapıyorsun abi? O konuşulan rakamların sayıları kaç, hangi ile ait olduğunu mu düşünüyorsun? Bunlar burada bir liste yapılıyor. Haybiye sormuyoruz zaman herhalde. Zaman geçiyor çünkü böyle olacak. 66 nerenin diye düşünüyor. Yoksa 3 saat geçmek bilmiyor. Yani. Çok teşekkürler Özcan Bey. Özcan Bey. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşgüne çok özendim. Rus oyunu gibi galiba. Bana da inek cinsi gibi. Pushkin'in yani çok oynadığı bir oyun derler. Borstein. Ben de çok hakikaten merak ettim. Hem güzel anlattı hem de bir yemek ismini çağrıştırıyor bana ya. Hoşkin. Hemen kağıdı oynayıp ondan sonra yemek yiyeceğiz. Şimdi ne yemeği yiyeceğim pardon? Asker gelmiş. ona iskambili vermişler. Hoş merim, hoş merim, hoş merim derken hoş merim tatlısı diyene hoşkin oyunu olmuş diye. Alo. Merhaba. Alo beyefendi. Kimle görüşüyoruz? İyi günler, Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Özcan Bey'in söylediği oyunla ilgili bir ilave bilgi vermek istiyorum. Hoşkin'le ilgili mi? Hoşkin oyununun isminin etimolojisiyle ilgili. Heh. İsmi orijinali auction'dır. Auction. İngilizce ihale anlamına gelir. Ha. Oradan bizim halkımız çevire çevire hoşkin haline getirmiştir. Dublex lastik gibi. Aynen öyledir. Peki efendim. Auction diye buraya kaydediyoruz. Auction. İnternetten öğreniriz o zaman hemen kuralları. Bakarım ben kontrol ederim. Çek. Uluslararası ismi auction olarak girdiğiniz zaman internetten bir şey gelir mi bilemiyorum ama doğuda yaygın. Siz nereden biliyorsunuz bunu? Elazığlıyım ben. Ailem çok sever oynar bu oyunu. Hmm. Peki Burak Bey bir şey soracağım. Buyurunuz. Daha doğrusu siz fare sorun. Elazığ'ın plakası biraz vakit geç. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi yanlar. 45 mi? Edirne'ninkini sanki biliyor gibiyim de. Sabahları radyoya gidiyorum. Orada bak plaka derken vakit geçiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Az önce Doğu oyunları filan deyince bir dedim ne oluyor, bir arayayım hemen. Buyurun. Buyurun. Abi bir yanlış Doğu mu aradı bize? Evet, günaydın. Merhabalar tekrar. Doğu Bey. Hemen alalım. Hemen cevabı vereyim de adını bilmiyorum oyunun. Pokerle batağı karıştırdıkları bir oyun vardı. Ben yazın Almanlarla oynuyordum. Olay şu, 5 tane kağıt dağıtılıyor. Bu 5 kağıdın içerisinden hangi seriye daha çok güveniyorsanız onu koz belirlemek üzere 3 ya da 4 kağıt daha değiştiriyorsunuz. 2, 3, 4. En fazla 4 mü değiştirilebiliyor? Efendim? En fazla 4 kağıt mı değiştirilebiliyor? Evet, en fazla 4 kağıt değiştirilebiliyor. Ve elinize topladığınız seri işte maçaysa kozu maça söyleme hakkına sahip oluyorsunuz ne zamana kadar? O da şöyle, ben 3 el alırım, 4 el alırım, 5 el alırım. Hepsini alırım, yani en çok söyleyen kimse kozu belirliyor. Evet. Yalnız bu oyunun Almanlarla oynanması esastır. Niye? Çünkü hiç blöf yapmıyorlar. Hiç 3 kağıda kaçmıyorlar. İşte ne bileyim, ellerinde 3 parça kupa var ama diğer 2 tanesi diyelim az papaz. Adam biliyor, koz kupa söylüyor. Yani biraz bilmiyorlar desenize siz ne diye şey... Saf oynuyorlar, safça. Dürüstçe oynuyorlar oyunu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Doğu Bey. CEO'larından dolayı. Çünkü şeftali espriniz hala kulaklarımızda yankılanıyor. Size biraz mesafeli yaklaştıysak kusura bakmayın. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. O zaman Doğu'nun söylediği bu oyuna da şey diyorum ben. Kayıtları öyle geçiyorum. Alman pokeri. 5 kağıtlı Alman oyunu. Bence madem Alman gümüş, Almanya'nın plakası kaç? 5. Sen 5'i düşün. Beşi. Almanya. İlk bir başta dakika. Türk 01 Adana Türkiye olduğuna göre Almanya ve Aydın neydi? 0 bizi de bak kendine benzetti. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Metin efendim. Merhabalar Metin Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Kaç yaşındasınız Metin Bey? 44. 44 Metin. Biraz... Arkadaşlar 30 diyor. Hangi arkadaşlar 30 diyor? Metin Bey radyonuzu birazcık kısar mısınız? Pardon, özür dilerim. Özür dilemeyin. Dilemedim, tamam peki. Estağfurullah. Valla arkadaşlar 30 diyor. Allah razı olsun. Saçlarım kenarlardan biraz dökük ama gene de demek ki 30 gösteriyormuş. Biz ne diyelim size? Kaç diyelim? Daha doğrusu. 40. Ya ben 40 gösterdiğime inanıyorum. Onlar biraz abartıyor tabii. Ay 30 gösteriyorsun. Öyle diyeceğim ki ben. Arkadaşlarınız sizle böyle mi konuşuyor Metin Bey? Ay 30 gösteriyorsun. Ay vallahi billahi. Buradan daha çok kadın arkadaşı olduğunu anlıyoruz. Yani. Bak bravo, çok akıllısın sanki. Diyecek bir şey bulamıyorum. Peki Metin Bey, hemen alalım oyunu. Valla benim oyun Luxor oyunu. Luxor. Luxor evet, o tapınak bu, değil miydi? Luxor, evet, benim Luxor bildiğim tapınağı. Server ya. Bu şimdi ben geçen gün bilgisayarda dolaşırken evet. Yahoo Games'e girdim. Orada bir Luxor oyunu gördüm. Evet. Ve oynadım ve bütün topları piramidin içine dolduruyorsunuz. Eğer dolduramazsanız Anubis sizi gelip her işte yani öldürüyor, hallediyor. Peki efendim. Ama çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Hadi şah ederim. Hoşçakalın. İyi günler diyoruz. İyi günler. İskambilleri herhalde birbirine sürterek elektrik üretip ondan çip yapıp internete bağlanarak oynanan. Hayır. Şöyle oluyor, iskambille eline sürtüp elektrik üretip onun altında duruyor. Kafalar karışıyor. Wireless bağlanıyorsun. Luxor da tapınak diyorsunuz ama benim bildiğim Facebook serverlerinden bir tanesi. Mesela olabilir. Texas olabilir. Onu ben bir kontrol edeceğim. Pulse var, Mirage var, Luxor var. Wien diye bir Wien, server. Wien evet değil mi? Benim en çok... Megan. Güzel serverlerimiz. Evet. Sürecin sonuna neyse kazasız belasız geldi. Geldik gitti. Luxor son olsun. Ege bir şey soracağım ya. Efendim? Sen şimdi çıkacaksın, arabayı güvenlik çatısında bıraktık ya. Hı-hı. Sen şimdi çıkacaksın buradan, taksilere bineceksin gideceksin. Şu taksiye binerken kafandaki şeyi çıkarmayacaksın değil mi? Çıkarmam tabii, buz gibi hava dışarıda. Çıkarırsan ama bak gelirim arkandan. Gel. Sonra da bu yolluğu cüzdan yaparım kendim. Gelemezsin. Ama ne güzel ya Fahri, iyi vakit geçti bak. Valla iki plaka sorduk. Yayına geldi, iyi güzel vakit geçti. Şimdi evde sıkılacaktı. Hemen tarihleri belirleyelim. Bence Metin Bey alsın Luxor ya. Koringo'yla Meral Hanım'a verelim, doğru. Ve Metin Bey'e de verelim. Evet ya. GNC'den gitsin Cinco Blava mı? Ne yiyeceksin? Meral Hanım'a ne veriyoruz? Nereden yemek? Tribeca'dan. Artık o 4 kişilik lise grubundan bir tanesini seçecek. Evet. O öyle. Artık en yalakalık yapanım. Lise yıllarında da bilirsiniz, bir güzel kızın yanında hep bir çirkin kız olur. Demek en çirkin olduğunu bilsin. Burada gruptaki diğer arkadaşlar da bilsinler ki ay demek ki beni çirkin olarak görüyor, bana davet edildiğine göre diye. Meral Hanım, tebrik ediyoruz sizi. Panora'daki şahane Tribeca'da 2 kişilik akşam yemeği ve GNC'den hediye çeki kazandınız. Aynı zamanda Metin Bey'i de tebrik ediyoruz. O da GNC'den hediye çeki kazandı. Yarın tekrar bölümümüzle karşınızda olacağız. Pazartesi sabahı da canlı canlı Modern Sabahlar radyonuz olacak. Hoşça kalın. Karda kaymayın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.